มาถึงเรื่องเล่าชาวบ้านเรื่องแปลกๆครับเรื่องมนต์ดำเขมรเรื่องเกิดปีพ.ศ. 2531ช่วงนั้นฤดูฝนคุณสุเทพเนี่ยเพิ่งจะย้ายเข้าไปอยู่ในหมู่บ้านที่บางบัวทองเป็นบ้านทาวน์เฮาส์แถวยาวเหยียดเชียวคืนฝนตกพอฝนขาดเม็ดก็จะได้ยินเสียงกบเสียงเขียดร้องกันระงมเพราะว่าอยู่ติดกับที่ดินที่เขาทำนาหว่านข้าวกันนาข้าวเขียวๆ เวลากลางวันเนี่ยมองสบายตาเรียกว่าเป็นทาวน์เฮาส์ชายทุ่งนี่บรรยากาศดีเหลือเกินอยู่มาไม่กี่วันต่อมาก็ชักมีข่าวไม่ค่อยจะดีมีข่าวว่ามีบ้านห้องที่ถัดไปสองห้องสามห้องเนี่ยมีอยู่ห้องหนึ่งเขาเพิ่งย้ายมาอยู่เหมือนกันห่างจากบ้านของคุณสุเทพไปสักสามห้องบ้านนี้มีปัญหาน่ากลัวจนทำให้รู้สึกกลัวกันไปทั้งแถวว่าที่บ้านของตัวจะเจออะไรอย่างนั้นบ้างหรือเปล่าคือเขาย้ายมาจากบางแคเขาว่าที่เก่านะเช่าเขาอยู่เจ้าของขึ้นค่าเช่าทุกปีมันแพงเลยทนไม่ไหวมาซื้อบ้านของตัวเองดีกว่าผ่อนส่งไปเรื่อยๆกว่าจะหมดไปเองก็จะได้บ้านเป็นของตัวเองเข้าสักวันดีกว่าไปเช่าจ่ายค่าเช่าไปสักร้อยปีก็ไม่มีวันจะได้บ้านเป็นของตัวเองเขาก็เลยตัดสินใจกันว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าครอบครัวของเขาเนี่ยมี5คนพ่อแม่แล้วก็ลูกๆอีก3ลูกเขาก็ผู้หญิง2คนผู้ชายคนหนึ่งไอ้คนสุดท้องยังตัวเล็กๆอยู่เลยทั้งครอบครัวผิวขาวเหมือนคนจีนยกเว้นคนเป็นพ่อเท่านั้นที่ผิวดำแดงเข้มกว่าคนอื่นเพราะเขาเป็นคนไทยบ้านเดิมอยู่นครสวรรค์มาทำงานกรุงเทพมาพบรักกับเจ้าสาวมีเชื้อจีนของเขาที่บางแคนั่นแหละแล้วก็แต่งงานกันจนมีลูก3คนที่ว่าน 2-3 คืนแรกที่พวกเขาย้ายเข้าไปอยู่ที่ทาวน์เฮาส์เนี่ยก็ยังไม่มีอะไร 4-5 คืนต่อมาจึงเริ่มรู้สึกว่าที่บ้านเขามันมีอะไรแปลกๆคือทาวน์เฮาส์ของเขามันมี2ห้องนอนห้องน้ำมีห้องเดียวอยู่ชั้นล่างพ่อแม่นอนกันในห้องด้านหน้าก็มีลูกชายตัวเล็กๆนอนด้วยส่วนห้องเล็กด้านหลังลูกสาว2คนนอนที่นี่เสียงมันเกิดที่ชั้นล่างเป็นเสียงเคาะกุ๊กกุ๊กกุ๊กดังอยู่ในตอนดึกเสียงเคาะนี่ดังจนคนเป็นพ่อตื่นขึ้นมานอนฟังเสียงกุ๊กกุ๊กนี่จะเคาะ 2-3 ทีแล้วก็หยุดหยุดแล้วสักอึดใจก็เริ่มเคาะใหม่ที่แรกเขาคิดว่าเสียงนั้นมันดังมาจากข้างบ้านคนอยู่ทาวน์เฮาส์จะรู้ดีว่าบ้านข้างๆทำเสียงดังกุกกักเนี่ยห้องอยู่ติดกันมันจะได้ยินเขาก็เลยเลิกสนใจแล้วหลับตานอนต่อไปดึกคืนต่อมาเขาก็ตื่นเพราะเสียงเคาะนั่นอีกเขาก็นึกสงสัยว่าข้างบ้านเนี่ยเขาลุกขึ้นมาทำอะไรกลางดึกกลางดื่นอย่างนี้เขาไม่นึกว่ามันดังอยู่ในบ้านเขาเองเขาก็เลยนอนหลับต่อจนกระทั่งวันต่อมาเพื่อนบ้านทางซ้ายมือซึ่งเป็นสองผัวหนุ่มเมียสาวนี่ยังไม่มีลูกคนเป็นผัวถามเขาว่าพี่ได้ยินเสียงใครเคาะอะไรหรือเปล่ามันดังมา2คืนแล้วตอนดึกๆเขาก็นึกแปลกใจก็กลับย้อนถามไปว่าอ้าวที่บ้านไม่ได้ทำเหรอหนุ่มคนนั้นเขาก็บอกว่าเปล่าแถมยังบอกด้วยบอกว่ามันดังมาจากทางบ้านพี่แหละเขาบอกว่าที่เขารู้ก็เพราะเขาลุกขึ้นมาเงี่ยหูฟังจับทิศทางดูพอตอนเย็นอีกบ้านติดกันขวามือก็ถามอีกในทำนองเดียวกันว่าแล้วก็บอกว่าที่บ้านเขาไม่ได้ทำอะไรเขาก็บอกดังมาจากบ้านพี่แหละพี่คนนั้นก็งงอะสิเป็นคำพูดเดียวกันคือดังมาจากทางบ้านของเขาก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นคืนนี้จะต้องลุกขึ้นมาดูแล้วพอเขารอจะจับหาต้นเสียงคืนนั้นกลับไม่มีเสียงอะไรเลยเงียบกริบเชียวคืนต่อมามันถึงได้ดังขึ้นมาอีกพี่คนนั้นก็ตื่นแล้วก็เริ่มค้นหาความจริงว่าต้นเสียงนี่มันดังมาจากตรงไหนเขาก็ออกมาจากห้องก็รู้ว่าเสียงดังมาจากชั้นล่างย่องลงบันไดไม่เปิดไฟล่ะจะได้รู้ว่าแท้จริงมันเพราะอะไรตัวอะไรต้องมาทำเสียงแน่ๆเขาเล่าว่าคิดแบบนั้นว่าถ้าเปิดไฟแล้วเดี๋ยวมันจะหนีไปมันจะทำให้ไม่รู้แน่ชัดเขาก็ลงมาถึงตีนบันไดแล้วเสียงเคาะดังๆหยุดเขาก็ยืนนิ่งในความมืดฟังอยู่จนจับทิศทางได้ว่ามันน่าจะดังมาจากพื้นตรงช่วงกลางบ้านมันดังเหมือนกับเสียงคนเอาอะไรแข็งๆมาเคาะหรือว่ากระทุ้งพื้นเขาก็จรดปลายเท้าย่องไปจนเกือบจะถึงจุดนั้นเสร็จแล้วเสียงนั้นก็หยุดกึกเขาก็ยืนนิ่งรอฟังอยู่นานมันก็ไม่มีเสียงอะไร แต่พอเขาหันกลับก้าวขึ้นบันไดมันก็ดังขึ้นมาอีกกุ๊กกุ๊กเขาก็รีบไปที่จุดนั้นแค่ก้าวขาได้ก้าวเดียวมันก็เงียบกริบเหมือนกับไอ้ตัวที่ทำเสียงแล้วมันรู้ว่าเขากำลังจับสังเกตมันอยู่เขาก็เลยขึ้นไปนอนและคิดว่าคงจะมีตัวอะไรอยู่ใต้พื้นบ้านเดี๋ยวมันก็คงจะไปที่อื่นเนี่ยเขาเล่าแล้วก็บอกเพื่อนบ้านอย่างนี้ในวันต่อมาแต่เอาเขาจริงๆมันกลับไม่ยอมไปไหนมันเคาะทุกกุ๊กหน้ารำคาญอยู่ทุกคืนคืนแล้วคืนเล่าทีนี้เสียงนั้นยังได้ยินมาถึงบ้านคุณสุเทพที่ว่าเนี่ยคุณสุเทพยังตื่นขึ้นมาฟังดูมันคนแถวบ้านก็ต่างได้ยินต่างก็พูดคุยกันเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ถามไถ่กันเวลาเจอหน้าว่าได้ยินเสียงนั้นหรือเปล่าเมื่อคืนได้ยินไหมทาวน์เฮาส์แถวยาวนะมีบางห้องที่เจ้าของยังไม่ย้ายเข้ามาอยู่มันก็ยังคงปิดตายแต่ส่วนใหญ่ย้ายเข้ามาอยู่กันแล้วแล้วก็มีบางบ้านที่กำลังจัดการต่างๆกับบ้านของตัวอยู่ในที่สุดพี่เจ้าของบ้านที่ชื่อสมานเนี่ยนะที่มีเสียงเคาะเนี่ยก็แจ้งไปยังหมู่บ้านว่ามันเกิดเสียงนะน่าจะมีอะไรอยู่ใต้พื้นบ้านว่างั้นทางโครงการพอเขาได้รับแจ้งตอนบ่ายๆวันนั้นเขาก็ส่งช่างให้มาดูช่างก็มาเคาะพื้นตรงนั้นเคาะไปเคาะมาอยู่หลายทีเขาก็สายหน้าบอกทำอะไรไม่ได้เพราะมันดังอยู่ใต้พื้นคุยกับเจ้าของบ้านอยู่พักหนึ่งช่างที่ทางโครงการหมู่บ้านส่งมาก็คิดเหมือนกับเจ้าของบ้านนั่นก็คือมันน่าจะมีตัวอะไรเข้าไปติดอยู่ตรงช่องว่างใต้พื้นนั้นช่างอธิบายว่าใต้พื้นบ้านทุกหลังจะมีช่องว่างอยู่เหมือนกับใต้ถุนบ้านเตี้ยๆทางโครงการไม่ได้ถมดินสูงติดพื้นเขาก็ว่าไม่ว่ามันจะเป็นแมวเป็นหมาหรือว่าเป็นงูเป็นตัวตะกวดเนี่ยนะมันก็อยู่ไม่ได้ถ้าหนีออกไปไม่ได้มันก็จะต้องอดตายอยู่ตรงนั้นนะเขาก็บอกว่าแต่ไม่ต้องห่วงหรอกพี่ถ้ามันเข้ามาได้มันก็ต้องออกไปได้ว่าอย่างนั้นเขาก็เอาไม้หน้าสามกระทุ้งพื้นเบาๆเพื่อให้มันหนีไปแล้วก็ยังบอกคุณสมานเจ้าของบ้านให้ทำอย่างเนี้ยเวลาที่ได้ยินเสียงมันในกระทุ้งแบบเนี้ยพี่สมานก็ทำตามคำแนะนำคืนนั้นเพราะมันมีเสียงเคาะดังขึ้นมากลางดึกอ่ะเขาก็รีบลงบันไดมาคว้าไม้ที่วางไว้แล้วลงมือกระทุ้งเบาๆพอเขากระทุ้งพื้นเสียงเคาะก็หยุดกึกเขาก็ดีใจว่ามันได้ผลแต่จริงๆแล้วมันก็แค่ทำให้มันเงียบไปเดี๋ยวเดียวคืนต่อมาก็ดังอีกเขาก็กระทุ้งอีกคืนต่อมาก็ดังอีกเขาก็ต้องลงจากชั้นบนมาชั้นล่างเพื่อทำให้มันหยุดเอ้ยมันช่างน่ารำคาญเลยจริงๆเขาก็เริ่มบ่นอย่างหงุดหงิดให้เพื่อนบ้านฟังเพื่อนบ้านก็ระอาเพราะต้องสะดุ้งตื่นเพราะเสียงนั้นนะแถมเสียงที่เจ้าของบ้านกระทุ้งพื้นด้วยเจ้าของบ้านที่เป็นพี่ผู้หญิงหน้าตาจีนๆที่เพื่อนบ้านเขาเรียกเจ๊หมอนเจ๊หมอนเนี่ยไม่ค่อยได้พูดอะไรมากอะปล่อยให้ผัวจัดการไปแต่เมื่อผัวจัดการไม่ได้เธอก็เริ่มบ่นอย่างหัวเสียให้เพื่อนบ้านได้ยินแต่จริงๆแล้วเจ๊หมอนก็หงุดหงิดกับเรื่องนี้มาโดยตลอดหล่อนเป็นคนพูดออกมาเองบอกนี่มันอะไรกันก็ไม่รู้ใครเอาตัวอะไรมายัดใส่ไว้ใต้บ้านฉันเนี่ยซื้อบ้านแถมตัวประหลาดหรือยังไงกันวะนี่แต่แล้ววันหนึ่งเจ๊ก็ฉุกคิดบางอย่างขึ้นมาได้ก็รู้สึกร้อนใจมากว่าเหตุที่เกิดนี่มันอาจจะไม่เข้าทีอาจจะไม่ใช่หมาใช่แมวหรือว่าตัวอะไรบางอย่างที่ผัวคิดเธอเคยได้ยินเรื่องเหนือธรรมชาติที่บ้านญาติเธอมาแล้วที่ว่าย้ายเข้าไปอยู่ใหม่ๆนะโดนผีเล่นงานจนนอนไม่หลับกันทั้งบ้านจนต้องหาทางแก้โดยให้หมอผีมาจัดการแต่อันนั้นมันเป็นบ้านเก่าซื้อต่อเข้ามาอีกทีอันนี้มันบ้านใหม่เอี่ยมเลยเจ๊น่ะเอ่ยเรื่องนี้ขึ้นมาเพื่อนบ้านก็ว่าบ้านนี้เขาปลูกใหม่ๆเพิ่งจะแล้วเสร็จนะเพิ่งจะย้ายเข้ามาอยู่กันไม่น่ามีอะไรหรอกเรื่องพูดผีปีศาจน่ะมันมักจะเกิดกับบ้านเก่าๆที่เคยมีคนอยู่คนอาศัยแล้วก็มีคนตายที่บ้านหลังนั้นจริงๆแล้วเพื่อนบ้านส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยคิดไปในทางนั้นกันหรอกทั้งพื้นดินที่ปลูกทาวน์เฮาส์ก็เป็นท้องนามาก่อนไม่ได้ว่ามาปลูกบนป่าช้ามาปลูกคร่อมวัดอะไรอยู่อย่างนั้นแต่ก็มีบางคนพูดว่ามันก็ไม่แน่นะที่นาก็อาจจะมีอะไรไม่ค่อยดีก็ได้มันก็น่าคิดอยู่ที่ว่าแม้แต่ที่นาก็อาจจะมีสิ่งที่น่ากลัวสิงสู่อยู่ได้เหมือนกันพอเจอชาวนาที่เขาเดินมาดูนาข้าวของเขาคุณสมานเจ้าของบ้านนั้นเห็นเข้าก็รีบออกไปถามว่าพี่แถวนี้มีอะไรที่น่ากลัวบ้างหรือเปล่าอย่างผีอย่างวิญญาณคนตายอะไรอย่างเนี้ยพอดีเย็นนั้นนะคุณสุเทพอยู่แถวหน้าบ้านก็เลยเดินเข้าไปฟังที่เขาคุยกันเจ้าของนาที่ถูกถามนะเป็นผู้ชายวัยกลางคนเขาก็ขมวดคิ้ว เขาก็บอกทำนาแถวนี้มาตั้งแต่เกิดเนี่ยก็ไม่เคยได้ยินหรือว่าได้เจออะไรที่น่ากลัวเลยแล้วก็ย้อนถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นล่ะคุณสมานเจ้าของบ้านก็เล่าให้ฟังเขาก็นึกดูแล้วก็ว่าเคยได้ยินมีคนโดนงูกัดตายอยู่บ้างเหมือนกันในท้องทุ่งนี้แหละคนเก่าๆเขาพูดกันแต่ว่าไม่น่าจะใช่แถวที่ปลูกบ้านนะมันน่าจะห่างออกไปอีกเสร็จแล้วเขาก็ชี้ไปทางอื่นแล้วเขาก็แนะนำให้ไปหาหลวงพ่อที่วัดใกล้ๆหมู่บ้านให้นิมนต์ท่านมาปัดรังควานขับไล่สิ่งชั่วร้ายไปเสียก็น่าจะลองดูนะไม่เสียหายอะไรนี่เขาก็แนะนำสายๆวันต่อมาเขาขับรถไปคุยกับหลวงพ่อที่วัดนิมนต์ท่านมาท่านก็มาทำพิธีให้แต่หลังจากคืนนั้นนะเสียงเคาะก็ยังดังอยู่เหมือนจะท้าทายตอบโต้นั่นก็คือดังแรงขึ้นจนไม่น่าเรียกว่าเคาะแต่กลายเป็นเสียงกระทุ้งไปแล้วเสียงดังถี่กระชันกึกกึกกึกเหมือนสิ่งที่อยู่ข้างใต้กำลังโมโหเดือดดาลเหมือนกับว่าการนิมนต์หลวงพ่อมาทำพิธีเนี่ยทำให้มันโกรธเสียงนั้นดังรุนแรงจริงๆอยู่ที่บ้านคุณสุเทพยังได้ยินชัดเจนยังกับมันจะสะเทือนมาถึงบ้านแกด้วยทีเดียวเจ๊หมอนแต่งตัวออกจากบ้านไปที่สำนักงานหมู่บ้านไปคุยกับทางโครงการด้วยตัวเองไม่ให้ผัวไปแล้วหลังจากคุยกันแล้วก็ถึงขั้นจะทุบพื้นบ้านเปิดออกดูว่าจริงๆแล้วมันมีอะไรอยู่ใต้นั้นแต่ว่าคุณสมานคัดค้านประการซ่อมพื้นหลังจากทุบนะมันอาจจะไม่ดีเหมือนเดิมเจ๊ก็เกิดลังเลกลัวบ้านพังสองผัวเมียก็หารือกันจนเห็นว่าควรจะทำบุญบ้านเอาลองดูวิธีนี้ก่อนมันไม่ทำให้บ้านเสียหายเนี่ยก็นิมนต์พระมาทำบุญบ้านเพื่อนบ้านใกล้ๆที่ว่างก็ไปทำบุญด้วยกันคุณสุเทพก็ไปด้วยก็ยังนึกวันวันใจอยู่ตลอดเวลาถ้าเกิดเสียงเคาะขึ้นมาในระหว่างนั้นสงสัยจะโกลาหลเพ่นหนีกันขึ้นมามั่งแหละเพราะว่าเพื่อนบ้านส่วนใหญ่ก็กลัวกันอยู่เป็นทุนเดิมอยู่แล้วด้วยคิดกันว่ามันน่าจะเกิดจากพูดผีแต่ไม่มีใครพูดให้หูเข้าหูเจ้าของบ้านเท่านั้นแหละมันไม่ใช่เรื่องดีแล้วก็กลัวปากเจ๊หมอนแกอยู่เพราะว่าการพูดจาของเจ๊หมอนนี่แกออกจะเข้มข้นอยู่หลังจากทำบุญกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลประพรมน้ำมนต์พระท่านก็กลับวัดไม่ว่าใครก็คงจะนึกเบาใจว่ามันไม่มีอะไรน่ากลัวเกิดหรอกที่บ้านนั้นคนไปทำบุญก็ล้อมวงกินข้าวกันแต่ปรากฏว่าพอจะลงมือกินก็กลับกินกันไม่ได้เลยไม่ว่าใครตักใส่ปากก็ไปคำแรกก็ทำหน้าชอบคนไปตามกันแต่ยังไม่กล้าจะเอ่ยปากออกมาแต่ว่าตอนนั้นนะคุณสุเทพกลับบ้านแล้วไม่ได้อยู่กินข้าวกับเขาทีนี้พี่ผู้หญิงข้างบ้านคนที่เขาไปด้วยเนี่ยเขาเล่าว่ากินเข้าไปคำหนึ่งแกงเขียวหวานเห็นมันน่ากินพอกินเข้าไปก็หน้าเบ้เลยมันเปรี้ยวมันบูดแล้วมองในชามแกงเห็นฟองเดือดปุดปุดแต่ก็ไม่กล้าพูดอะไรการที่ข้าวแกงบูดอย่างรวดเร็วเป็นไปได้ว่าใช้น้ำประปาบาดาลหมู่บ้านมาต้มยำทำแกงแต่ความจริงเรื่องนี้ปัญหานี้รู้กันตั้งแต่ย้ายเข้ามาอยู่ก็ว่าได้ต่างก็ใช้น้ำถังที่ซื้อเขาต้มแกงกันบ้านนี้เขาก็ไม่ได้ใช้น้ำนั้นต้มแกงเพื่อนบ้านก็ไม่ได้ใช้แต่ว่าข้าวแกงของพวกเขาที่นำไปทำบุญก็ปรากฏว่าบูดเหมือนกันไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นหาสาเหตุกันไม่ได้แต่หลังจากวันที่ทำบุญเสียงเคาะเงียบหายไปถอนหายใจโล่งอกไปตามกันไม่แต่เจ้าของบ้านเพื่อนบ้านก็เช่นเดียวกันครอบครัวนั้นก็รู้สึกว่ามันปลอดโปร่งโล่งอกดีแล้วก็คิดเรื่องทำมาหากินกันคุณสมานน่ะเป็นคนชอบทำกับข้าวต้มแกงแบบไทยๆมีฝีมือเข้ามาอยู่ในหมู่บ้านกันใหม่ๆร้านข้าวแกงมีอยู่ร้านเดียวขายดีมากก่อนจะย้ายมาที่หมู่บ้านเนี่ยเขาก็ค้าขายข้าวแกงอยู่ก่อนแล้วข้าวของเครื่องมือเครื่องใช้หม้อข้าวเตาไฟอะไรต่างๆเขาก็มีอยู่แล้วเขาก็คงตั้งใจมาแล้วแหละว่าจะมาขายข้าวแกงเขาก็เลยทำขายแต่ขายที่บ้านไม่ได้ต้องใส่รถเข็นออกไปขายที่ถนนสายใหญ่กลางหมู่บ้านเพราะว่าที่นั่นถือเป็นตลาดเล็กๆที่ค้าขายกันอยู่มีร้านกับข้าวร้านก๋วยเตี๋ยวร้านขายผักผลไม้ร้านขายขนมหวานเมื่อคุณสมานทำแกงขายเขาก็ต้องแปลกใจนั่นก็คือต้มแกงที่พวกเขาช่วยกันทำขึ้นมามันบูดเร็วจนคนที่ซื้อไปกินกลับมาต่อว่าเป็นความจริงที่เถียงไม่ได้เพราะดมดูแล้วชิมดูแล้วมันเป็นอย่างนั้นจริงๆทุกคนที่ซื้อไปก็กลับมาต่อว่ากันเต็มหน้าร้านเลยบางคนก็ว่าแรงๆแต่ก็มีอยู่หลายคนที่มาบอกมาพูดดีๆมาบอกว่าน้ำประปาบาดาลที่หมู่บ้านสูบขึ้นมาให้ใช้เนี่ยมันใช้หุงข้าวต้มแกงไม่ได้หุงข้าวก็บูดเร็ว เอามาทำแกงแกงก็บูดกินไม่ได้ให้ซื้อน้ำถังที่ร้านแก๊สนั่นน่ะน้ำดีกินได้ต้มแกงหุงข้าวได้คุณสมานก็บอกไปว่าไม่ได้ใช้น้ำบาดาลก็ซื้อน้ำถังมาใช้แหละนอกจากอาหารบูดเน่าเร็วปรากฏว่าไอ้เสียงเคาะรุนแรงใต้ถุนบ้านก็หวนกลับมาด้วยเหมือนกับรุมกระหน่ำซ้ำเติมกันใหญ่เจ๊หมอนก็ว่าไม่ใช่เรื่องธรรมดาอยู่เฉยไม่ได้แล้วไปหาพระอาจารย์ที่เขาว่าเก่งๆมาทำพิธีเมื่อพระไม่ได้ผลก็ใช้หมอผีแต่ไม่ว่าหมอแขกหมอไทยก็ยังไม่ได้ผลอะไรเกิดขึ้นลงท้ายก็ต้องพึ่งหมอผีเขมรซึ่งแม่ของคุณสมานเขาแนะนำหมอผีเขมรเนี่ยมาทำพิธีในวันอาทิตย์คนส่วนใหญ่อยู่บ้านกันพอหมอในตัวผอมๆผิวดำคล้ำเยอะท่องมนต์คาถาเสียงดังน่ากลัวไม่มีใครกล้าเข้าไปดูเพราะเขาว่าถ้าสิ่งร้ายๆมันถอนออกจากบ้านแล้วมันอาจจะวิ่งเข้าตัวคนได้อย่าได้ไปขวางทางมันเป็นอันขาดถ้าบังเอิญไปยืนเก๊ะๆกลางๆของวิ่งเข้าตัวก็มีหวังย่ำแย่แน่หลังจากนั้นก็เงียบกริบจะไม่มีเสียงเคาะแล้วข้าวแกงก็ไม่บูดค้าขายได้ไม่มีอุปสรรคเป็นเรื่องน่าแปลกแท้ๆหมอผีน่ะรู้ว่ามันเกิดเพราะอะไรถามเจ้าของบ้านว่าทำให้ใครโกรธเคืองหรือว่าเจ็บใจบ้างหรือเปล่าเจ๊หมอนก็ยอมรับว่ามีอยู่บ้างแค่มีปากมีเสียงเถียงกันไม่ร้ายแรงอะไรก็เถียงกับพวกลูกค้าที่เรื่องมากกันแหละแต่มันตั้งแต่ตอนที่ค้าขายอยู่ที่เก่าพอมาอยู่ที่นี่แล้วไม่ได้มีเรื่องกับใครนี่หมอผีก็บอกว่าเขาทำของใส่บ้านเอาไว้สองผัวเมียคิดกันว่าศัตรูเก่าไม่น่าจะรู้จักบ้านหลังนี้จนกระทั่งมานึกออกกันในภายหลังเมื่อคุณสมานเขาพูดขึ้นมาว่าตอนที่บ้านใกล้จะสร้างเสร็จวันอาทิตย์นั้นน่ะมาดูบ้านเจอว่ามีคนงานสองผัวเมียผิวดำๆเข้าพักอยู่ในบ้านทำบ้านช่องเลอะเทอะตอกตะปูวงกบขึงราวผ้ากันอิรุงตุงนางระโยงระยางกางเกงในผ้าถุงตากกันน่าเกลียดเจ๊หมอนก็เลยว่านี่มันบ้านของฉันนะฉันซื้อแล้วเสร็จแล้วก็ชี้นิ้วไล่ตะเพิดให้คนงานเก็บข้าวของออกไปแล้วยังพูดแรงๆไปอีกหลายคำมันนึกกันดูเอสองผัวเมียเนี่ยอาจจะเป็นคนเขมรที่มาทำงานก่อสร้างเพราะว่าพูดไทยกันไม่ค่อยชัดพวกเขาคงโกรธถึงได้ทำของใส่เพื่อนบ้านก็เลยบอกว่าเออมนต์ดำเขมรก็ต้องแก้ด้วยหมอผีเขมรนั่นแหละถูกต้องแล้วครับนั่นก็เป็นเรื่องแปลกๆอีกเรื่องนึงก็นำมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับ